diyorlar bana, nasıl durayım? Vatan benim, millet benim, dert benim. Kimi çoban, kimi köle, kimi aç, arada dolaşan yoksul fert benim, mazlum fert benim. Kimi çoban, kimi köle, kimi aç, arada dolaşan yoksul fert benim, mazlum fert benim. Duygulanı bir insan derdin bilmedi, bağımsız yaşayıp yüzü gülmeli. Doğu batı, Hindi, Çin'i, Yemen'di, her tarafta gelen aslan mert benim, gerçek mert benim. Doğu batı, Hindi, Çin'i, Yemen'li, her tarafta gelen aslan mert benim, gerçek mert benim. Mert olan yurduna koymaz namerdi, uyansa Mehmetçik bırakmaz ferdi. Söker taşı toprağı, çeker bin derdi. İmar edip aç kaldığım yurt benim, işte yurt benim. Söker taşı toprağı, çeker bin derdi. İmar edip aç kaldığım yurt benim, işte yurt benim. Yurt benim içinde yoktur bir taşım, hem yaranım böyle hem de kardeşim. Ne mercimek pirinç, ne bulgur aşım, işte noksan nasip, kısmet kıt benim, kısmet kıt benim. Ne mercimek pirinç, ne de bulgaşım, işte noksan nasip, kısmet kıt benim, kısmet kıt benim. Rızkı veren bari Kudadır derler, uyutup seni kardeş emeğin yerler. İnanmayın desem kafirsin derler. Nesimih o inat, yobaz kart benim, yobaz kart benim. İnanmayın desem kafirsin derler. Nesimih o inat, yobaz kart benim, yobaz kart benim.